دنیا اور آخرت. اس دنیا میں ہماری یہ زندگی ایک حقیقت ہے، اور جتنی بڑی حقیقت دنیا کی یہ زندگی ہے، اتنی ہی بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس زندگی کو لازماً ختم ہونا ہے. کسی بھی بات کے بارے میں بحث، گفتگو، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس بات پر کوئی گفتگو، کوئی اختلاف اور کسی بحث کی گنجائش نہیں ہے کہ زندگی کو بہرحال ایک روز ختم ہونا ہے. یہ ایک واضح اور اٹل حقیقت ہے. جتنی بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی اللہ کی بخشی ہوئی ہے، اس کا انعام ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اتنی ہی بڑی حقیقت یہ بھی ہے کہ ایک روز اس زندگی کو لازماً ختم ہونا ہے اور اس سے ملاقات ہوگی. رب سے ملاقات نہ ہو تو یہ سارا ایمان ایک واہمہ، ایک تخیل بن کر رہ سکتا ہے. ممکن ہے کہ ہم نے خود ہی سوچ لیا ہو کہ اللہ موجود ہے اور سب کچھ دے رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ واقعی ہے، اس کی تصدیق اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس سے ملاقات ہو. ساری زندگی اللہ کی بندگی اور اس کی غلامی میں گزارنے کے لازمی معنی یہ ہیں کہ موت کے بعد آنے والی زندگی میں اس سے ملاقات ہو، اور اس کی بندگی اور غلامی کی راہ میں ہماری کوششیں جو ہیں ان کو وہ قبول فرمائے، اور وہ اس کی خوشنودی اور رضامندی کی مستحق ٹھہریں. جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کا دعویٰ کرے تو اس کو ان دونوں حقیقتوں کو پیش نظر رکھ کر ہی چلنا ہوگا. اس لیے کہ اللہ پر ایمان کا دعویٰ، آخرت کے اوپر یقین، اور ایمان کے دعوے کے بغیر فی الواقع کوئی عملی حقیقت نہیں رکھتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نے جس ہستی کو ہر جگہ محسوس کیا ہو، ہر جگہ پایا ہو، جس پر یقین رکھا ہو، ہر کام اس کے لیے کیا ہو، موت کے ساتھ ہی اچانک یہ ساری چیز ختم ہو جائے؟ اگر اللہ سے ملاقات اور آنے والی زندگی اور اس کی رضا اور اس کا انعام اور یہ ساری چیزیں حقیقت نہ ہوں، تو پھر جہاد اور راہ حق کو اختیار کرنا، اس کی بندگی کرنا، اس کی اطاعت کرنا بالکل عبث اور بیکار کام ہیں. بلکہ وہ انتہائی احمق آدمی ہوگا کہ جو نیکی کرے اور اس بات پر یقین نہ رکھتا ہو کہ آخرت میں اللہ سے ملاقات ہونی ہے. آخرت پر ایمان بنیادی تقاضے. اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ آخرت پر ایمان کے معنی یہ ہیں کہ دنیا کی ساری زندگی اور تگ و دو اور یہاں کی ہر چیز ہم آخرت کی نظر کر دیں، ہماری ہر سرگرمی اس کے گرد ہو، اور اسی کی خاطر ہم زندگی نچھاور کر دیں. یہ ایمان بالآخرت ہے. جتنا یہ ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا. اللہ نے بار بار دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عبادت، غلامی اور بندگی کی دعوت جہاں بھی آئی ہے اس میں آخرت کو مطلوب، مقصود اور اس کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھ کر جینے کی دعوت بھی شامل ہے. انبیاء کی ساری دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی اگر غلامی میں بسر کرنا ہے تو یہ سمجھ کر بسر کرنا ہے کہ جب اس سے ملاقات ہوگی تو اس وقت وہ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ ہم نے اپنی زندگی غلامی میں فی الواقع بسر کی یا نہیں کی. تیسری بات یہ ہے کہ مشکل یہ ہے کہ دنیا ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اس کی لذت فوراً ذائقہ دیتی ہے اور اس کی تکلیف سے ہم فوراً درد و الم محسوس کرتے ہیں. یہ ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں. آخرت ایک وعدہ ہے، نگاہوں سے اوجھل ہے، اور اس کی لذتیں ہم دیکھتے نہیں، محسوس نہیں کرتے، صرف سنتے اور خیال کرتے ہیں کہ وہ ہوں گی. وہاں جسمانی طور پر دی جانے والی تکلیف، اذیت اور عذاب سے بھی ہم واقف نہیں ہیں، وہ بھی محض ایک خیال اور وعدے کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم کل کے اوپر آج کو، دور کے اوپر قریب کو، غیر محسوس چیز کے اوپر محسوس چیز کو ترجیح دیتے ہیں، اس کو یاد رکھتے ہیں اور اسی کو اختیار کرتے ہیں. یہ آخرت ہی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ دنیا کے اندر بھی کل آنے والی چیز کو یا ایک برس بعد آنے والی چیز کو ہم ٹال دیتے ہیں، اور جو چیز فوری حاصل ہو رہی ہو اس کی طرف لپکتے ہیں. یہ ہماری فطرت کا ایک تقاضا ہے. فطرت کی یہ ساری چیزیں دراصل امتحان کا ایک حصہ ہیں. اسی کو قرآن نے بہت صاف الفاظ میں کہا ہے، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. ہرگز نہیں، اصل بات تو یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. سورۃ القیامہ آیہ نمبر 20 اور 21. یعنی تم اجلت میں اور جلدی میں اور نقد ملنے والی چیز کو پسند کرتے ہو، اس کو اختیار کرتے ہو، اور جو ادھار ہے، جس کا وعدہ ہے، جو ایک خیال لگتا ہے، جس کی لذت و تکلیف کو تم محسوس نہیں کر سکتے، اس کو تم ٹال دیتے ہو۔ تمہارا حال تو یہ ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ سورۃ الاعلیٰ آیہ نمبر 16۔ دنیا کی محبت اور اس پر راضی ہو جانا اور اسی کو مقصود بنانا، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو اللہ کی خاطر حق کی راہ میں چلنے کے ہر ارادے اور کوشش کو گھن کی طرح کھا جاتی ہے۔ دوسری طرف اللہ سے ملاقات کا یقین ہونا اور اس کو مقصود و مطلوب بنانا، یہ وہ چیز ہے جس سے وہ سارے مراحل طے کرنے کے لیے جو راہ حق کے اندر پیش آتے ہیں صحیح طاقت و قوت حاصل ہوتی ہے۔ یہ بیماری کہ آدمی دنیا کو ترجیح دے، دنیا سے محبت کرے، نقد کو حاصل کرے، ادھار کو ٹال دے، آج کو قیمتی جانے، کل کی فکر نہ کرے، یہ جس طرح کافروں کو لگی ہوئی ہے اسی طرح ان کے ساتھ بھی لگی رہتی ہے جو ایمان لائے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں جس میں کافر رہتے ہیں۔ دونوں کی فطرت ایک ہے اور دونوں کو ایک ہی طرح کے حالات سے سابقہ پیش آتا ہے۔ چنانچہ جہاں بھی مسلمانوں نے ایمان کے دعوے میں اور اس کے تقاضے پورے کرنے میں کمزوری دکھائی، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اسی بیماری کے اوپر انگلی رکھی کہ یہ اصل دکھتی رگ ہے، یہ ساری خرابیوں کی جڑ ہے۔ غزوہ بدر ہوا تو فرمایا، تریدون عرض الدنیا، تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو۔ سورۃ الانفال آیہ نمبر 67۔ جو بھی کمزوری صادر ہوئی اس کی وجہ دنیا کے اسباب کی خواہش تھی۔ غزوہ احد میں ڈسپلن کی کمزوری ظاہر ہوئی تو فرمایا، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ سورہ آل عمران آیہ نمبر 152۔ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ غزوہ تبوک میں لوگوں نے کمزوری دکھائی تو قرآن نے کہا، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ سورہ توبہ آیہ نمبر 38۔ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ ہر جگہ جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اجتماعی زندگی کے مظاہر کے پیچھے اصل جڑ دنیا کی محبت ہے۔ اسی لیے اللہ نے جب بگڑی ہوئی مسلمان امتوں کو اپنی طرف بلایا تو اس میں اس بات کو بنیادی اہمیت دی کہ ہر وہ چیز جس سے آخرت میں اپنے اعمال کی جواب دہی کا احساس کمزور ہوتا ہو یا جس سے دنیا کی محبت ظاہر ہوتی ہو، اس کو ختم کیا جائے اور اس کا استئصال کیا جائے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی ہر دعوت میں یہ بات موجود ہے، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعہ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ سورہ بقرہ آیہ نمبر 48۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر تم واقعی اللہ کے پیارے ہو تو آخرت کی خواہش کرو، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا کی حرص و لالچ غالب آ جاتی ہے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ آخرت جو بعد میں آنے والی ہے اس کے لیے سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ غلطی کر رہے ہیں اللہ بس معاف کر دے گا۔ ان سب پہلوؤں کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات ظاہر طور پر اور واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ حق کی راہ پر چلنے کے لیے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی جن کو ہم اس طرف بلائیں، فکر آخرت مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اور اسی سے ہمارے اندر قوت و استعداد پیدا ہوگی۔ جن لوگوں کو، عوام کو، جس گروہ کو اور جس قوم کو ہم بالآخر منظم کرنا چاہتے ہیں، ان کے اندر بھی قوت اسی وقت پیدا ہوگی جب دنیا کی محبت کم ہو، موت سے بے خوفی پیدا ہو اور آخرت کی محبت ان کے دلوں کے اندر راسخ ہو جائے۔ لہذا دعوت کے اندر اس کو ایک مرکزی نقطے کی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ جب دنیا کی محبت دل سے نکل جائے اور آخرت کی طلب دل کے اندر ڈیرا ڈال دے، وہاں کی کامیابی ہی اصل کامیابی ٹھہرے گی، تو ہمارا عمل بھی صحیح راہ پر لگے گا اور ہمیں عمل کرنے کے لیے قوت بھی حاصل ہوگی۔ عوام جن کو ہم پکارتے ہیں اور جن کی ہم شکایت بھی کرتے ہیں ان کے سارے امراض کا علاج بھی دراصل اسی میں ہے۔ اللہ نے جب بھی لوگوں کو پکارا تو یہی کہا کہ ان دھوکوں سے نکل آؤ جو عمل سے غافل کرتے ہیں، اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ معروف حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی قومیں اس امت پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، کیا ہماری تعداد بہت کم ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تمہاری تعداد تو ریگستان کے ذروں اور درخت کے پتوں کی طرح ہوگی۔ انہوں نے کہا، پھر کیا وجہ ہوگی؟ آپ نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ یہ چیز اگر دور ہو جائے تو پھر قوم اس بات کے لیے تیار ہو سکتی ہے کہ وہ کسی اعلیٰ مقصد کی خاطر جیے اور مرے، اور اپنے اس طرز عمل اور جد و جہد سے اللہ کے ہاں اپنے آپ کو اس بات کی مستحق ٹھہرائے کہ وہ اسے عظمت اور سربرندی کی زندگی بخشے۔ اس نقطے سے غافل ہو کر دعوت کی کوششیں کی جائیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پوری طرح بارآور نہ ہوں۔ آخرت کو مقصود بنائیے۔ آخرت کی اس اہمیت کو سمجھ لینے کے بعد دوسری بات جس کا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم آخرت کو یکسوئی کے ساتھ منتخب کریں اور یکسوئی کے ساتھ اس کے حصول کا ارادہ کریں۔ دنیا اور آخرت دونوں میں سے کسی ایک کو آدمی منزل بنا سکتا ہے، دونوں کو منزل نہیں بنا سکتا۔ آدمی اپنے دل کے ٹکڑے نہیں کر سکتا۔ قرآن نے اس بات کو بہت واضح انداز میں اور صاف صاف انداز میں کہا ہے کہ آدمی اپنے ارادوں کو دو حصوں میں نہیں بانٹ سکتا۔ وہ یہ نہیں کر سکتا کہ دونوں کو مقصود بنائے اور دونوں کو مقصود بنا کر چلے۔ قرآن نے کہا ہے کہ جو دنیا اور آخرت کو طلب کرے گا اس کو آخرت ملے گی اور اس سے زیادہ ملے گی جتنا کہ وہ تصور کر سکتا ہے، اور جو محض دنیا کو مقصود بنائے گا اسے صرف دنیا ملے گی لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ لہذا دنیا اور آخرت کو بیک وقت مقصود بنا کر آدمی نہیں چل سکتا۔ دو کشتیوں میں پاؤں رکھ کر وہ زندگی کے سمندر میں تیر کر آخرت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ جو شخص آخرت کو مقصود بنائے وہ دنیا سے دستبردار ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اس کے لیے مقصود و مطلوب اور محبوب کی حیثیت نہیں رکھے گی، بلکہ دنیا اس کے لیے آخرت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کمانا، رشتہ داریاں اور دوستیاں نبھانا، دنیا کی نعمتوں سے مستفید ہونا اور ان کے حصول کے لیے جد و جہد کرنا، یہ سب ضرور ہوگا لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی مطلوب و مقصود کا درجہ نہیں رکھے گی۔ ہمیں انتخاب کر کے ارادہ کرنا ہے کہ ہم کو صرف آخرت کو مقصود بنانا ہے۔ قرآن مجید میں من یرید الآخرہ اور ومن اراد الآخرہ کئی جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان دونوں کی حقیقت کیا ہے اور ہر سودے کا نفع اور نقصان کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس بات کو بار بار مختلف مثالوں سے واضح کیا ہے۔ یہ جاننے کے باوجود کہ آخرت مطلوب ہونی چاہیے، بار بار بتایا گیا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کی حقیقت کیا ہے، آخرت سے کیا ملتا ہے اور دنیا کیا دیتی ہے۔ اس لیے دونوں میں کس چیز کو تمہیں اختیار کرنا چاہیے؟ دنیا کا نفع مال ہو سکتا ہے، اولاد ہو سکتی ہے، سٹیٹس اور جاہ و حشمت ہو سکتا ہے، یا ان کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آخرت کا فائدہ اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا ہے، اور وہاں کا نقصان اس کی طرف سے دیا ہوا نقصان ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، سورۃ الحدید آیہ نمبر 20۔ آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ آخرت میں یہ دو چیزیں ہیں، دنیا کے اندر بھی دونوں چیزیں ہیں، کچھ نفع حاصل ہو جائے یا نقصان ہو جائے، اور آخرت میں یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک چیز حاصل ہو جائے، عذاب حاصل ہو جائے یا عذاب کے بجائے مغفرت اور رضا حاصل ہو جائے۔ آخرت باقی رہنے والی ہے۔ دنیا اور آخرت کی حقیقت کو اللہ نے مختلف طریقوں سے واضح کیا ہے۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز نعمت یا تکلیف گزر جانے والی ہے۔ اس کی سب سے صحیح مثال یہ ہے کہ وقت ٹھہر نہیں سکتا، اس لیے تکلیف اور آرام بھی ٹھہر نہیں سکتے۔ اگر وقت ٹھہر سکتا تو ہم وقت کو پکڑ کر باندھ لیتے کہ اب ہمیں یہ لذت حاصل ہوئی ہے، تاکہ وقت کے ساتھ لذت بھی ٹھہر جاتی۔ لیکن یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، چونکہ وقت کا گزر جانا ہمارے بس میں نہیں ہے اور اس کو ہم روک یا تھام کر نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے یہاں کی لذت، خوشی اور آرام اور یہاں کا دکھ، درد اور تکلیف و الم، یہ سب چیزیں گزر جانے والی ہیں۔ ہمارا یہ روز کا تجربہ ہے کہ ہمیں خوشی کا بڑا انتظار رہتا ہے، اس کے خواب دیکھتے ہیں، اس کی تمنائیں کرتے ہیں، لیکن خوشی آتی ہے، چند لمحے میں گزر جاتی ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے ایک خوشگوار یاد رہ جاتی ہے، اس کی ساری لذت رخصت ہو جاتی ہے۔ تکلیف اور پریشانی سے ہم ڈرتے رہتے ہیں، جب مصیبت پڑتی ہے تو یہی خیال آتا ہے کہ یہ بھی گزر جائے گی۔ دنیا کے ساتھ یہ عجیب معاملہ ہے کہ یہاں کوئی بھی چیز ٹھہرنے والی نہیں ہے، موت کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، اس خاتمے کو کبھی ٹالا نہیں جا سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران آیہ نمبر 185۔ آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے، یہ بات اٹل حقیقت ہے، کوئی کافر، فلسفی، مشرک کسی بھی چیز سے انکار کر سکتا ہے، بحث کر سکتا ہے، لیکن موت سے انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، یہاں انسان کو جو کچھ حاصل ہے، جو کچھ بھی وہ بنائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس کے مقابلے میں آخرت کی ہر چیز باقی رہنے والی ہے اور کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ کچھ اور چاہے۔ اس نے ہر جگہ عذاب اور اجر کو مشروط کیا ہے، اگر اللہ چاہے گا تو عذاب ہمیشہ رہے گا، ایسا ہی معاملہ اس کی بخشش کا ہے، یعنی الا ما یشاء اللہ کے ساتھ، لیکن ساتھ ہی پھر بھی یہ کہا جائے گا کہ کوئی انقطاع کا سوال نہیں ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، سورۃ النحل آیہ نمبر 96۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ قرآن مجید میں دنیا کی مثال تفصیل کے ساتھ 2-3 جگہ دی گئی ہے، فرمایا کہ دنیا کی مثال بارش کی سی ہے، بارش ہوتی ہے، فصل اگتی ہے، بہار آتی ہے، اس کے بعد وہ زرد پڑ جاتی ہے اور بالآخر زمین کے اندر رل مل جاتی ہے۔ سورۃ الکہف میں، سورۃ الحدید میں اور سورہ یونس میں 3 جگہ اس مثال کے مختلف پہلو مختلف انداز میں واضح کیے گئے ہیں۔ ان سب میں یہی بتایا گیا ہے کہ جس طرح کھیتی باڑی ہوتی ہے، لہلہاتی فصل کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے، لیکن بالآخر وہ زرد پڑ جاتی ہے اور چورا چورا ہو کر مٹی میں مل جاتی ہے۔ دنیا کی ساری کمائی اور ساری کوششوں کا حاصل بھی اسی طرح ختم ہونے والا ہے۔ آخرت کے بارے میں یہ بات بالکل صاف کہی گئی ہے کہ عذاب ہوگا تو ایسا کہ جیسے ہر طرف سے موت آ رہی ہو، لیکن وہاں موت نہیں آئے گی۔ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، سورہ ابراہیم آیہ نمبر 17۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کو لاگو رہے گا۔ یہاں جب درد و الم بڑھتا ہے تو آدمی یہ آرزو کرتا ہے کہ بس اب موت ہی آ جائے تاکہ یہ درد و الم ختم ہو۔ موت آ بھی جاتی ہے اور درد و الم ختم ہو بھی جاتے ہیں، لیکن آخرت کا درد و الم ایسا ہوگا کہ جیسے موت آ رہی ہو لیکن آدمی مرے گا نہیں، ایسا ہی معاملہ انعام پانے والوں کا بھی ہوگا۔ اسی لیے جو انعام پانے والے ہیں ان کے لیے کہا گیا ہے لا يذوقون فيها الموت الا الموتۃ الاولى، سورہ دخان آیہ نمبر 56۔ وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے، بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، گویا آخرت کی زندگی ایک دائمی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آخرت میں اجر یقینی ہے۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے آخرت اور دنیا کے موازنے میں واضح اور صاف طور پر بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کے لیے کوشش کے نتائج یقینی ہیں، آخرت کے لیے کوشش رائے گا نہیں جا سکتی، اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ آدمی خلوص کے ساتھ آخرت کے لیے کوشش کرے اور وہ کوشش ضائع ہو جائے اور اس کا اجر نہ ملے۔ لیکن دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی کوشش کا کوئی اعتبار نہیں ہے، آدمی بہت محنت کرے ممکن ہے کہ کچھ حاصل نہ ہو، تھوڑی محنت کرے ممکن ہے ہیں کہ بہت کچھ مل جائے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی جو بھی کوشش کرے گا لازماً اس کو ملے گا، بلکہ کسی کو ملے گا کسی کو نہیں ملے گا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ جو مقصود بنا کر آدمی کوشش کرے گا وہ لازماً حاصل ہوگا، کچھ حاصل ہوگا کچھ نہیں بھی حاصل ہوگا۔ لہٰذا دنیا کے نتائج غیر یقینی بھی ہیں، کم اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور ہر شخص کو ملنے ضروری بھی نہیں ہیں۔ لیکن آخرت کے بارے میں یہ بات بالکل واضح اور صاف ہے کہ ہر شخص کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو ضائع جائے گا، بلکہ جو کچھ اجر ہوگا اس سے زیادہ کا وعدہ ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ سورۃ الشورى آیہ نمبر 20۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ کس طرح سے دیتے ہیں اس کی بھی تفصیل ایک اور جگہ بیان فرما دی گئی۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء، سورہ بنی اسرائیل آیہ نمبر 18۔ جو کوئی دنیا میں جلدی حاصل کرنے والے، جلدی حاصل ہونے والے فائدوں کا خواہش مند ہو اسے یہیں ہم دے دیتے ہیں، جو کچھ بھی چاہیں جسے دینا چاہیں۔ دنیا کی محنت اور اس کا کوئی تناسب نہیں ہے کہ بعض لوگ صبح سے شام تک پاپڑ بیلتے رہتے ہیں اور چند پیسے کماتے ہیں، اور بعض اسی کے اندر بہت کچھ کما لیتے ہیں۔ لمن نرید سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں، یہ نہیں کہ ہر ایک کو ملتا ہے، لیکن آخرت کے وعدے بالکل صحیح ہیں، وہاں ہر عمل کا اجر یقینی ہے۔ دنیا کی حیثیت، دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے اور چند روزہ ہے، اور یہیں تک فائدہ اٹھانے کے لیے محدود ہے۔ قرآن نے اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں، مثلا لہو و لعب، اس کے معنی ہیں بے معنی کھیل تماشے۔ اس کا ترجمہ عام طور پر کچھ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے کوئی ایسی بے فائدہ چیز ہے، بے قدر چیز ہے، جس میں آدمی کو مشغول ہی نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا چند لمحوں کی تفریح ہے، چند لمحے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اور چند لمحات کے بعد یہ پورا کھیل تماشا ختم ہونے والا ہے، اس کی کوئی تفریح اور کوئی خوش دائمی نہیں ہے۔ اسی طرح دنیا کے لیے زینت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اسے تفاخر بھی کہا گیا ہے اور تکاثر بھی کہا گیا ہے۔ ہر لفظ کے اندر دنیا کے نتائج کی قدر و قیمت کو واضح کیا گیا ہے۔ سجاوٹ اور زینت صرف ظاہری ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ باہر سے ایک چیز کو سجاتے ہیں، اندر سے اس کی کچھ حقیقت نہیں ہوتی۔ زینت اسی لیے کہا گیا ہے کہ دنیا اور دنیا کی نعمتیں ظاہری سجاوٹ ہیں۔ اچھا لباس، اچھا مکان، اچھی گاڑی، یہ سب سجاوٹ ہیں، ان کے اللہ کے نزدیک فی نفسی ہی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تفاخر کے معنی فخر کے ہیں، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے، مسابقت کے ساتھ جلن اور حسد اور کشمکش کی برائیاں بھی ہوتی ہیں، اور درد و الم کے بھی اس کے ساتھ آنے کا ہونا ضروری ہے۔ تکاثر کے معنی یہ ہیں کہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی ایک ہوک سی ہو۔ دنیا کے گھونٹ سے آدمی کبھی سیراب نہیں ہوتا، بلکہ ایک گھونٹ پی کر پیاس اور بڑھتی چلی جاتی ہے، آدمی مزید حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تین الفاظ دنیا کے تین مختلف پہلو ہیں، یہاں کے نتائج اور ان کی قدر و قیمت کو واضح کرتے ہیں۔ دنیا بڑی بے وفائی کرتی ہے، انسان کی پوری شخصیت وصول کرتی ہے، پوری محنت مانگتی ہے۔ انسان کے پاس جو لا قیمت ذہن اور دماغ اور عقل اور دل ہیں، ان کو اپنے پاس گروی رکھ لیتی ہے، اور اس کے بعد نہ دینے کا وعدہ کرتی ہے، نہ دیتی ہے، اگر دیتی بھی ہے تو پورا نہیں دیتی، اور جو کچھ دیتی ہے اس کے ساتھ 100 روگ اور 100 عیب لگے رہتے ہیں۔ محنت پوری ہو جاتی ہے، وصول کم ہوتا ہے۔ اس لیے جب قرآن کہتا ہے کہ دنیا متاع الغرور ہے، تو اس میں یہ سب معنی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ غرور کے معنی دھوکے کے ہیں، یہ سارے دھوکے اس کے اندر شامل ہیں۔ اس کے مقابلے میں اس نے آخرت کو خیرن و ابقا کہا ہے، یعنی کہ یہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، یہاں خوف وزن سے نجات ہے۔ زندگی کے اصل دکھ اور تکالیف مادی نہیں ہیں۔ اس دنیا کے اندر جو خوف اور اندیشے لگے رہتے ہیں کہ کیا ہو جائے، اور جو ماضی کی حسرتیں ہیں کہ کیا نہیں ہوا، وہ دنیا کے اصل درد و الم ہیں، لیکن آخرت میں اللہ کا وعدہ ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سورۃ البقرہ آیہ نمبر 62، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، وہاں پر آدمی کو کسی قسم کا نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا، اور نہ کسی قسم کی مسابقت ہی درپیش ہوگی کہ اس کو اتنا مل گیا، میرا اس سے بہتر ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایک لحاظ سے بہت قیمتی قرار دیا ہے کہ آخرت کی پوری راہ دنیا سے ہو کر جاتی ہے، اور یہی وقت، یہی مال اور یہی نعمتیں آخرت کے حصول کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اسی لیے مال کو دنیا اور خیر بھی کہا گیا ہے۔ بظاہر یہ بڑی متضاد بات محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ نے مال کی جگہ خیر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اگر وہی مال اور وہی دنیا آخرت کمانے کے لیے استعمال ہو تو پھر تو وہ خیر ہے، گویا وہ ایک دو دھاری تلوار ہے کہ جو اس کے پیچھے چل پڑا وہ برباد ہو گیا، اور جس نے اس کو اپنے پیچھے چلایا اور اس کو آخرت کی منزل کی طرف لے گیا وہ کامیاب ہوا۔ یہ بات بھی بار بار کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک جگہ تو یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ انسان اس آزمائش کو برداشت نہ کر سکیں گے اور سارے کے سارے انسان کفر کی راہ پر نکل پڑیں گے، تو اللہ انکار کرنے والوں کو محل، ان کے دروازے، ان کے بستر سب سونے چاندی کے بنا کے دیتا۔ اب جو آدمی ان حقیقتوں سے واقف ہو، اس کو اپنی منزل مقصود آخرت ہی کو قرار دینی چاہیے۔ اگر ان سب کو چھوڑ کر وہ دنیا کو مقصود بنا لے اور اس کے پیچھے دوڑے تو اس سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کی کسی نعمت کو طول دینا یا تکلیف کو مختصر کرنا ہمارے بس میں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن آخرت کی نعمت کا حصول ہمارے بس میں اور اختیار میں ہے۔ اسی بات کو قرآن مجید میں یوں کہا گیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران آیہ نمبر 185، آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے، یعنی زندگی ختم ہونے کا وقت تو مقرر ہو گیا۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نے جو کچھ بھی اسباب جمع کیے ہیں، عالی شان محل تعمیر کیا ہے، مکان سجایا اور بنایا ہے، بینک بیلنس بنایا ہے اور کارخانے قائم کیے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے کی جو ہماری مہلت ہے اس میں ایک لمحے کا اضافہ کر لیں تو وہ اضافہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پر جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں اور ہم چاہیں کہ ایک لمحہ مختصر ہو جائے تو مختصر بھی نہیں کر سکتے، اسی لیے اس کے فوراً بعد فرمایا کہ پھر دنیا کا ارادہ کیوں کرو، اصل چیز تو آخرت ہے جس کا ارادہ ہونا چاہیے۔ یہیں سے یہ مقصود اور منزل بنی کہ آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ چنانچہ کل نفس ذائقۃ الموت کے فوراً بعد فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو، یعنی تمہاری ساری مزدوری، سارا معاوضہ اور ساری محنت قیامت کے روز ادا کی جائے گی۔ آخرت میں دنیا کی حقیقت اور کامیابی کے تصور کو یوں اجاگر کیا گیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، سورہ آل عمران آیہ نمبر 185۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب ہے۔ سورہ آل عمران کی اس آیت میں دنیا اور آخرت کا پورا تصور واضح اور صاف کر دیا گیا ہے۔ ہم بار بار کہتے ہیں، تقریروں میں بھی کہتے ہیں، لٹریچر میں بھی موجود ہے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، لیکن اس کو پہچاننا، اس کو جذب کرنا، اس کو اختیار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کی دعوت تو بالکل صاف اور واضح ہے کہ دنیا جیسی بے قیمت چیز کے لیے قوتیں اور وقت کیوں صرف کرتے ہو؟ جو کچھ قوتیں، وقت اور صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، جن سے آخرت کی وہ نعمتیں خریدی جا سکتی ہیں جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، ابدی ہیں اور جن کی کوئی نظیر دنیا کے اندر نہیں ملتی، ان کو چھوڑ کر آدمی کیوں ان کے پیچھے دوڑے؟ یہ بات بالکل واضح اور صاف ہے کہ دنیا آخرت کا راستہ ہے اور یہاں ہر چیز ایک امتحان ہے۔ دنیا فی نفس ہی کوئی قابل مذمت چیز نہیں، لیکن جس بات کی بہت وضاحت کے ساتھ تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں آدمی کا رہنا مسافر کی طرح ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر مسافر کی طرح رہو۔ اس پر آپ جتنا غور کریں گے دنیا اور آخرت کے تعلق کے مختلف پہلو واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ مسافر اپنے سفر کی غرض سے پوری دلچسپی رکھتا ہے، اور جب سفر میں ہوتا ہے تو حالت سفر میں اپنے ہر لمحے کو اور اپنے ہر چیز کو استعمال کرتا ہے تاکہ سفر کا مقصد حاصل ہو، لیکن وہ مقام سفر پر ڈیرے ڈال کر نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ اس کو واپسی کا، وطن لوٹنے کا برابر خیال لگا رہتا ہے۔ دنیا کے ساتھ معاملے کی پوری تصویر اس کے اندر ہے۔ ہم نہ تو اس سے بے نیاز ہو سکتے ہیں، نہ اس سے دستبردار ہو سکتے ہیں، نہ اس کو ترک کر سکتے ہیں، بلکہ ہم کو اس کو استعمال ہی کرنا ہے، اسی میں رہنا ہے، اسی سے پوری غرض اور فائدہ حاصل کرنا ہے۔ لیکن یہ ہماری منزل اور گھر نہیں ہے، بلکہ اس سے ہمیں وہ کمانا ہے کہ جب ہم اپنے گھر پہنچے تو وہاں پر ہم کامیاب ٹھہریں۔ دو اہم پہلو۔ یہ بات بھی یاد رکھنی ضروری ہے کہ دنیا کو استعمال کرنے کی یہ مہلت جو ہمیں ملی ہے ایک مختصر سی مہلت ہے۔ اس کے ساتھ دو چیزیں لگا دی گئی ہیں، ایک یہ کہ یہ مختصر ہے، دوسری یہ کہ اس کے اختتام کا علم نہیں ہے۔ یہ اختتام آج بھی ہو سکتا ہے، کل بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں برسوں بھی لگ سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے خود کہا کہ تم میں سے بعض بچپن ہی میں رخصت ہو جاتے ہیں، بعض جوان ہوتے ہیں، بعض بڑھاپے میں، لیکن یہ کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جسے رخصت نہ ہونا ہو۔ لیکن ہمیں اس مختصر مدت کے اختتام کا بھی علم نہیں ہے، اور نہ اپنی موت کی جگہ کا ہی علم ہے۔ موت کے بارے میں قرآن نے جو کچھ تعلیم دی ہے اس سے دراصل یہی بات واضح ہوتی ہے کہ موت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی اس سے ڈرے اور خوف کھائے۔ ہم اس چیز سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں جس سے ہمارا بچنا اختیار میں ہے۔ چونکہ موت سے کسی صورت میں اور کسی حالت میں مفر نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے اندیشہ کرنا اور اہتمام کرنا خامخواہ کی پریشانی ہے۔ البتہ موت کے بعد جو کچھ پیش آنے والا ہے اس سے بچنا ہمارے اختیار میں ہے، اس کا پورا انحصار ہمارے عمل پر ہے۔ آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہی کل ہم اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے، وہی ہمیں وہاں پیش آئے گا۔ بے شمار احادیث اور آیات اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں، بہت تیقن کے ساتھ بتاتی ہیں کہ سوائے اعمال کے کوئی اور چیز نہیں ہے جو آخرت میں انسان کا مقام متعین کرے۔ لہذا موت سے ہم ڈریں اور خوف کھائیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، اس لیے کہ بالآخر ہم کو موت آئے گی۔ ہمیں تو اس کا خیال کرنا چاہیے جو موت کے بعد پیش آنے والا ہے۔ اگر اس کا خیال کریں گے تو بچنے کی کوئی صورت ضرور نکل سکے گی۔ جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہلت عمل مختصر ہے۔ جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہلت عمل مختصر ہے اور بغیر کسی نوٹس کے ختم ہو جانے والی ہے۔ یہی دعوت دی گئی ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے جب تم اس دنیا سے رخصت ہو اس کی تیاری کر لو۔ یہ دعوت مختلف انداز سے دی گئی ہے۔ کہیں کہا گیا کہ تیاری کر لو اس سے پہلے کہ تم کو پکڑ لیا جائے اور موت آ جائے، اس لیے کہ اس کے بعد کوئی اور مہلت عمل نہیں دی جائے گی۔ آدمی کہے گا کاش تھوڑی سی مہلت ملتی اور یہ مدت آگے ٹل جاتی تو پھر میں صدقہ بھی کرتا اور نیک کام بھی کرتا۔ وہ اللہ سے درخواست کرے گا کہ مجھے واپس بھیج دے، میں اب نیک کام کروں گا، مگر اب یہ موقع کسی انسان کو ملنے والا نہیں ہے۔ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، سورۃ الزمر آیہ نمبر 59۔ اور اس وقت اسے یہ جواب ملے گا، کیوں نہیں میری آیات تیرے پاس آ چکی تھیں، پھر تو نے انہیں جھٹلایا، تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ آخرت مقصود ہو اور موت کا جو فطری خوف ہے وہ تو بہرحال فطری ہے، لیکن مطلوب ایسا خوف ہے جس سے اعمال کا رخ متعین ہونے لگے، آدمی نڈر اور بے خوف ہو جائے اور اللہ کی راہ میں جان دینے کی ضرورت پڑے تو ہنسی خوشی جان پیش کر دے اور موت کی حقیقت کو سمجھ لے کہ جہاں لکھی ہے، جس وقت لکھی ہے، وہاں آ کر رہے گی۔ قرآن میں اس کو بالکل کفر قرار دیا گیا ہے کہ آدمی کہے کہ ایسا ہوتا تو شاید موت نہ آتی۔ کہا گیا کہ کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ لڑائی پر نہ جاتے، سفر پر نہ جاتے تو نہ مرتے، حالانکہ یہ تو صرف دل کی حسرت اور ندامت ہے اور کچھ نہیں۔ موت تو آنی تھی، اگر موت میدان جنگ میں لکھی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو کھینچ کر وہاں لے جاتا جہاں ان کو مرنا تھا، اس لیے کہ جہاں مرنا ہے، جس وقت مرنا ہے، اس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ قوت، طاقت اور جوش و جذبہ اور بے باکی پیدا کرنے کے لیے موت سے نڈر اور بے خوف ہونا بہت ضروری ہے۔ آخرت کا تصور اور موت کا اٹل ہونا، اس کا شعور اپنے اندر بھی اور دوسروں کے اندر بھی قوت، طاقت، عزم، حوصلہ اور بے باکی پیدا کرتا ہے۔ آخرت اگر مقصود بنانے کی کیفیت حاصل ہو، یعنی اگر آخرت کو مقصود بنانے کی کیفیت حاصل ہو تو دنیاوی زندگی کے تمام مراحل کامیابی سے گزارے جا سکتے ہیں۔ ہر طرح کے مراحل آئیں گے، لیکن اگر یہ بنیاد مضبوط نہ ہو تو شاید عارضی طور پر آدمی بہک جائے، اس کے قدم ڈگمگا جائیں، لیکن جس نے اس کو مستقلاً اپنا مقصود بنا لیا وہ کبھی صحیح راہ سے نہیں بھٹک سکتا۔ ہم کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہمارا دل اس طرف، یکسو ہو جائے کہ آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اسی کو بالآخر ہمیں حاصل کرنا ہے، گویا دنیاوی چیزوں کی کشکشش ہماری فطرت کے اندر ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیر المسومة والانعام والحرث۔ سورہ آل عمران آیہ نمبر 14۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوشائند بنائی گئی ہیں، کوئی چیز اللہ نے نہیں چھوڑی۔ عورتیں، اولاد، سواریاں، کھیتیاں، کارخانے، پیداوار، بینک بیلنس اور سونے چاندی کے ڈھیر، ان سب کی محبت ڈالی گئی ہے، یہ سب چیزیں موجود ہیں، ان سے آدمی یقیناً تعلق رکھے گا، لیکن ان سب سے بہتر اور باقی رہنے والی چیز آخرت ہی مقصود ہونی چاہیے۔ اس لیے فرمایا ذلک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، سورہ آل عمران آیہ نمبر 14۔ مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں، حقیقت میں تو جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ در حقیقت قوت و طاقت کا اصل منبع اور سرچشمہ اللہ پر ایمان اور فکر آخرت ہے۔ اس لیے ایک مؤمن کا مطمح نظر، حقیقی نصب العین اور تمام کوششوں کا منبع و مرکز دنیا نہیں، آخرت ہونی چاہیے۔ اگر انسان اس کھلی حقیقت کو پہچان لے تو اس کی سوچ اور فکر کا رخ درست ہو جائے گا۔ نتیجتاً تمام مسائل جو حقیقت سے چشم پوشی کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آئے گا کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا اور دنیا میں سربلندی بھی ملے گی اور آخرت میں سرخ روئی اور سرفرازی بھی۔ یہی اصل کامیابی ہے۔